मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। बदन मुखड़ा यूं दम के फूल बदन मुखड़ा यूं दम के, बादल में जू बिजली चमके, गीत सुना के तू छम छमके, गीत सुना के तू छम छमके, ललचाए छुप जाए हाय हाय, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। चंचल कजरारी आँखें ये चंचल कजरारी आँखें, ये चित चोर शिकारी आँखें, गई दिल तीर कटारी आँखें, गई दिल तीर कटारी आँखें, मुस्काए शर्माए झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।